ending. Jag kunde med och bli en överlämning. Så riktigt stör in på systemet, men jag känner problemen. Nu förfäller mig vad jag bör lika i bänkfluenes tusen års rike. Skulle vara playboy med egen bil, köra runt i byen med självsäkert smil, tänka upp alla man med pengarna, älska i alla bansängarna. Ge växle pengarna till de drängarna, la en slö på röda fjär. Den nye buksen kostar 100 kronor mer. Utställningstaket ser bara lätt. Men jag skiter i alla invitationer och går och ser på mot i demonstrationer. Och går inte längre ute på större. Går och träcker och går på och köra. Jag vill ha blivit vant till det. All slags befär bland idén. Du spiser fan den flyger. Det står inte uppe på de fina menyer. Så jag balanserar på en stram till Bayer. Balanserar från Bayer till Bayer.